Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle geçirmeye çalıştığımız şu kısa ömrümüzde sizler de bizlere eşlik ediyorsunuz. Kardeşlik ediyorsunuz. Sohbet arkadaşlığı ediyoruz. İnşallah ahirette de meclislerimiz devam eder. Birlikteliğimiz devam eder. Bedenler bazı kere buluşamıyor, işte görüyorsunuz. Engeller çıkıyor, mescide bile gidemiyoruz. Ama kalpler devamlı beraberdir. Kalplerin arasında engel olmaz. Ruhların arasında mani olmaz. Bir de bu işte televizyon gibi aletler ve vasıtalarla de birlikteliğimiz daha kuvvetleniyor. Ben sizi göremesem de siz beni görüyorsunuz. Böylece hadis-i şeriflerden sünnet-i seniyye ile ilgili, ehl-i sünnet itikadı ile ilgili hadis-i şeriflerden dersimize devam ediyoruz. Terhib-i Terhib'den hadis-i şerifte sıramız. Ve Bismillah ve ruhiye rivayet olundu. Kimden? An Hudayf İbnil Haris Es-Sümaliye radıyallahu teala. Hudayf İbni Haris Es-Sümali Hazretleri burada başından geçen bir hadiseyi anlatıyor. Bu da sünnet-i seniyye ittibaın önemiyle ilgili bize bir bilgi veriyor. Kale dedi ki, Ba'ze ileyye bana gönderdi kim? Abdülmelik İbn-i Mervane, yani Emevilerin valilerinden, Medine valiliği de yaptı. Bu vali diyor, bana adam gönderdi. Fekale dedi, ya Ba Süleyman, o zatın demek Hudayf Hazretlerinin künyesi bu. Oğluna nispet edilerek söylenenlere künye deniyor. Ey Ebu Süleyman dedi yani. İnna muhakkak biz kat cemaanen nâse insanları topladık alâ emray. İki iş üzerine topladık. Yani insanlara iki şey yaptırıyoruz. Yani sen de buna itiraz etme. Herhalde bu tabi ulemadan olan zatlara millet soruyor sonra. Bazı kere hükümet yetkilisi efendim bir şeye karar veriyor, yaptırmaya çalışıyor. Sonra ulema bunu uygun görmüyor. Sünnete muhalif görünce tabi ihtilaf çıkıyor. O da diyor ki yani sen diyor haberin olsun diyor yani. Biz diyor insanları iki şey yaptırıyoruz. Cemaatla iki şey yapıyoruz yani birlikte. Sen de bunu bilmiş ol diyor. Fekale, o da tabii ondan rivayet olduğuna göre onun adına şimdi ravi anlatıyor. O da diyor ki Hudayf Hazretleri ve mahuma nedir bu yaptığınız iki şey? Yani insanlara yeni bir icat mı çıkarttın derler ya, yani ne çıkarttınız yeni yenilik? Ne lazım sünnet varken muhalefet? Yeniliğin ne faydası var? Kale o da diyor ki Raf'uleydi, elleri kaldırmak alel menabiri, minberler üzerine yevmel cuma. Cuma günü işte minberde hatip hutbe okurken cuma vakti elleri kaldırmak. Yani ne demek? Dua vaktinde yani. Şimdi işte imam ellerini kaldırıyor veya işte cemaat de ellerini kaldırıyor. Bu tabii büyük bir bidat. Çünkü biliyorsunuz hutbe iki rekat namaz gibidir. Aslında cuma namazı da dört rekat. Yani öğlenin farzı da dört rekat olduğu gibi. Bunun ikisi minber okuduğu hutbe iki rekata tekabül ediyor. Onun için yani hutbeyle cuma namazı dört rekat etmiş oluyor. Onun için hutbede işaret yasak. Yani konuşmayı bırak. Konuşana sus demek bile yasak. İşaret yapıp elinle böyle bile yapmak yasak. Şimdi dinde yenilik çıkarılır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında olmayan işler. Şimdi bu Abdülmelik bin Mervan ne diyor? Yani iki şey başlattık. Millete de bunu uygulatıyoruz. İşte sen de hani bunu reddetme gibi. O da diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Ne, bana anlatın bakayım ne değişti. O da diyor ki bir diyor cuma günü minberin üzerinde hatipler dua yaparken efendim ellerini kaldırma meselesi. Şimdi de bu başladı tekrar. Yani Efendi Hazretleri hep hutbede dua etmekten evvel, ya ben dua etmekte serbestim. Çünkü hatip konuşabilir. Ben rahat dua edeceğim ama sizin yüzünüzden edemiyorum derdi. Çünkü neden? Sesli amin diyorsunuz, hutbeniz bozuluyor. Kalbinizden amin diyeceksiniz. Kalbinizden amin diyeceksiniz. Tamam mı? Hutbede bunu söylüyor. Bizim millet bir acayip. O da diyor ki tamam. Ya sana demedik mi konuşmayacaksın? Bir de sesli tamam diyorlar. Yani ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Tam yani temelin hikayesine dönüyor yani. Ya diyor sakın diyor bak dilinizden amin demeyin. Kalbinizden amin diyeceksiniz tamam mı? Tamam diyor. Ya mübarek hutbe başladı daha. Şimdi de yani Efendi Hazretleri çok bunu şey ederdi. Her hutbede belki bunun üzerine dururdu ya. Yani ben şimdi amin bir dua edeceğim. Hutbede dua %100 kabul. Ben bir dua edeceğim. Kabul saatine denk gelmesi için. Sakın sesli amin demeyin. İçinizden amin deyin. Peşin Efendi Hazretleri bir dua yapar. Bir de baktı yine amin diyen çıktı. Efendi Hazretleri hemen dedi. Bak yine amin dediniz. Hadi bakalım bir daha mevzuya girerdi. Böyle durumlar var. Yani hutbede konuşulmayacak. Bir de el kaş göz hareketi de böyle de yapılmıyor. Yani sus desen senin gibi bozuluyor hutben. Şimdi bu da diyor ki cuma günü minberin üzerinde el kaldıracak hatip. Böyle bir şey çıkarttık. Şimdi de Diyanet. Yani onlar da imamlara bir dua ettirmeye başladılar. Yani yazı yazdırıyorlar. Yahu tamam imam sesli konuşuyor zaten dua edebilir. Fakat cemaate hiçbir tembih yapılmıyor. Uyarıda bulunulmuyor. Yani imam önce sen uyarıya bulsan da uyarıda bulunsan da fayda yok. Unutuyor onu yine bizim millete alışmış. Otomatiğe bağlamış. Amin diyor. Bizim millete beddua etsen onu da bile anlamaz. Amin derken a der bir durur yani. Ulan vay anasını beddua diyormuş meğer imam bize. Yani çünkü otomatiğe bağlamış. Ne derse amin diyorlar ya. Ya bu amin denecek dua mıdır değil midir? Onu da düşünmüyorlar. Onun için hatip ikaz etmesi lazım. Şimdi Diyanet kolaylıkla, serbestlikle Fatih Camii'nde falan bir kere kılmıştım bir cenaze münasebetiyle. Baktım yani bayağı bir hadi şimdi dua yapacağız der gibi Cuma'nın duası kabul diye hutbede böyle bayağı bir aminli sesli millet tarafından bir şeye rastladım. Bilmiyorum şimdi onu o işleri düzelttiler mi de. Bir zaman oldu yani birkaç aylar. Baktım ne rahat böyle dua diyorlar ya hutbede. El kaldırıyorlar mı onu bilmiyorum. Ama ne cemaat el kaldırabilir ne imam el kaldırır yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem el kaldırmıyordu ki. Hutbede dua etse de. Hutbede dua ediyordu. Ama el kaldırma yok. Yani çünkü Cuma'nın hutbesi iki rekat farz gibidir. Sen namazda elini kaldırıyor musun dua yapayım diye. Şimdi daha nedir? İkinci nedir yani millete yapın dediniz de milleti topladınız yaptırıyorsunuz. Vel kasasu işte kıssalar nasihat, vaaz falan bir şeyler anlatmak. Neden sonra? Bade subhü vel asr. Sabah namazından sonra bir de ikindi namazından sonra efendim işte kıssacılar böyle ayet hadis ilim meclisi değil de yani siyer de denmez buna çünkü siyer olsa şeydi hikaye diyelim yani daha Türkçesi böyle hikaye kuş şöyle yaptı kedi böyle yaptı gibi hikayeler vesaireler işte neyse anlatıyorlar ama bunun her sabah ve her ikinden sonra yapılması sanki farz vacipmiş gibi devam edilince işi karıştırıyor. Hudayf Hazretleri'ne bu cevap verilince fekale buyurdu ki ema hake olun yani ema dikkat innevma bu ikisi var ya yani cuma günü minberde el kaldırmak ile sabah ve ikinden sonra devamlı efendim kıssa anlatanlara yol vermek emselü bid'atikum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında olmayan bid'atlerin yine en yakınıdır yani en hafifidir. Bu iki bid'atınız en hafifidir. Allah'ın dininde bir şey uydurmuşsunuz ama yani hayra en yakın olan, hayır denmez bid'ate fakat en yakın olan. Niçin? Bir şeyin aslı meşru ise Yani dinde meşru ise şeklinin değişmesi onu sünnetlikten bid'atliğe çevirmez. Mesela İmam Masum Hazretleri'ne soruyorlar. Namazlarından sonra işte selam verildikten sonra veyahut tesbihler çekildikten kalktıktan sonra cemaat böyle halaka oluyor veyahut işte neyse bir böyle biri duruyor böyle düz geçiyor önden. Musafaha yapılıyor caminin içinde. Bu cumalardan sonra bayramlar falan oluyor yani hala. Bazen vakit namazlarında da bazı yerlerde oluyor. Birbirini tanıyan cemaatler çok yapıyor bunu tabii. Tanımayan cemaat zaten arkasına bakmadan çıkıyor gidiyor. Bu bidat mıdır yani? Sünnette var mıdır yoksa bidat mıdır? İmam Masum Hazretleri de çok önemli bir kaide tespit ediyor. Buyuruyor ki, bir şeyin aslı sünnette varsa, onun camide yapılmış, dışarıda yapılmış falan bidata çevirmez. Burada ne yapılıyor? Musafaha. Musafaha sünnette var mı? Var. Hadis-i şerifler teşvik ediyor mu? Ediyor. İki kul birbirini görse musafaha etse günahları ayrılmadan dökülür buyuruluyor da. Çok hadis-i şerif var musafaha hakkında. Madem musafahanın aslı sünnette var, burada bunu camide mi yapıldı, şadırvanda mı yapıldı, imam odasında mı yapıldı, buna bidat diyemeyiz buyuruyor. Şimdi onun için de Hudayf Hazretleri diyor ki yine bu bidatınız hayra en yakındır. Çünkü neden? El kaldırmak diye bir şey İslam'da var mı? Var. Namaz dışında falan dualı yapılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırırdı. Kâne yerfavide hatta yura beyazı iptayı. Sahih sünnette var. Mübarek koltuk altlarının yani beyazlığı çıkana kadar kaldırır böyle. Hani bizim gibi böyle değil de hepten böyle efendim dua edeyim mi etmeyeyim mi diye az daha düşünecek. Ağzını bıçak açmaz. Elini açmaz. Böyle bir acayip miskin miskin dualar yapma şekillerimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında ellerini böyle göğüs hizasında kaldırır. Hatta böyle yani bu kol altının tabii o zaman böyle şimdiki gibi atlet veya şey yok da üzerine izar şey atıyor. Efendim rida atıyorlar ya. Onu da attığı zaman böyle de yaptığın zaman koltuk altı açılır. Yani buradan görülür. Yani koltuk altlarının beyazlığı yani demek istiyor biraz efendim kolunu o kadar kaldırıyor yani açıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnette el kaldırmak olduğu için şimdi bunu minberde hutbede yapılmaz tabi cemaatin değil cemaatinki bozar da imamınkini söylüyor. İmamınki de imam zaten konuşma hareket yapmaya serbest. Hutbeyi okuyan olduğu için zaten konuşacak. Onun için ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor muydu? Yapmıyordu. Yapmıyorduysa yine bir bidatlık giriyor işin içine. Hudayf Hazretleri de diyor ki yine bana kalırsa işte hayır denmez bidata sonradan çıktı bu iş ama işte yine hayra en yakınınız. En yakını bunlardır. Çünkü neden? Yani ikindiden ve sabahtan sonra sohbet yapmak yani sohbet derken efendim kıssa çok anlatılıyor yani ne diyeyimse menkıbe gibi türlerden. Şimdi esas ilim biliyorsunuz ayet ve hadisle sabit olur. Tefsir, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuf. Bazıları da çok menkıbeci olur. Bizim millette derin fıkıh anlatsın, itikat anlatırsın, çok önemli hususları anlatırsın, sıkılırlar. Arada bir menkıbe kıssadan hisse çok bayılıyorlar yani. Bir de mesela 2-3 saat vaaz oluyor. Çıkınca hep soruyorsun. Sadece o kıssa aklına kalıyor. Geri kalan hiç hayat hadis kafalarında kalmıyor. Maalesef eskiden de böyleydi. Şimdi daha da beter oldu. Ama diyor yani burada bidatlik neresi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da mescitte oturup biri bir şey anlatmıyor muydu? Anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıyor muydu? Anlatıyordu. Burada bidatlik şurası. Tahsis. Tahsis ne demek? Her sabah ve ikinden sonra. Bir gün atlamaz. Atlasa sanki farzı kaçırdın. Veyahut bir günde geldi bir istedik akşamdan sonra bir şey anlatayım size. Adama diyor ki yok akşamdan sonra anlatamaz. Niye anlatamam? Biz tayin yaptık. Ne oldu? Tahsis yaptık sabahından ikinden sonra. Ama şimdi ayette, hadiste, sünnette tahsis yok ki. İlle şu saatte olursa, şu namazın peşine bir insan vaaz eder, sohbet ederse olur. Efendim öbür namazın peşine sohbet ederse caiz değil. Böyle bir şey sünnette yok. Onun için burada bidat olan kısmı, el kaldırmanın da hutbede bidat olan kısmı, el kaldırmak sünnette var ama cuma günü hatip minberdeyken hatibin el kaldırmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnette yok. En fazla parmağıyla işaret eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Duada elini göğe açtığın gibi parmağıyla göğe işaret eder. Yani Allah'ın hazinelerini gösteriyor. Ya Rabbi bu hazinenden kabul et diye. Çünkü dua kabul mahalli göktedir. Mevla mekandan münezzehtir. En fazla bu var sünnette. Bu yok sünnette. hatip minberde o hutbe okuyanınkini kastediyor. Ama el kaldırmak normal zamanda sünnette var mı? Var. Hepten bidat olmadı bu sefer. Efendim, sohbet yapmak bir namazın peşine cemaat hazır toplanmışken var mı sünnette? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı o vakit, bazı bu vakit, bazı beş vakit hadis-i şeriflerde sohbeti devam ettiriyordu yani. Hal böyle olunca bidatliği nereden geliyor? İlla sabahla ikindi özel has yapınca sanki başka vakit caiz değil gibi. Böyle şeyler de uygun olmuyor. Mesela cuma namazına efendim Sebbih ismeyle hele teala kılmak sünnet. Kuvvetli de sünnet. Veyahut efendim sabah, cuma sabahı secde suresi birinci rekat, insan suresi ikinci rekat okunuyor. İmam okuyacak yani. Bunlar kuvvetli sünnet. Ya fakat arada mesela değiştirmek lazım. Fıkıhlar söylüyor. Niye öyle söylüyor? Avam nas, hani sıradan insanlar ne zannedecekler? Cuma sabahı başka sureyle namaz caiz değil. Veya ne zannedecekler? Sebbih ismi okunmadığı zaman cuma namazı olmuyor zannedecekler. Hani bu vehme insanları düşürüp demek için arada farklılık oluyor. Mesela secde suresi okuyunca, secde hatine gelince secde ediliyor, kalkılıyor. Bu sefer insanlar her hafta olursa bu şunu zannedebilirler. Yani cuma efendim gününün sabah namazı 3 rekat gibi. Çünkü secde ediyorsun, kalkıyorsun falan. Bu bakımdan İslamiyet'te yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok yaptığı şeyler tabii sünnet-i mevkede kuvvetli sünnet oluyor. Ara sıra yaptığı şeyler sünnet oluyor, normal sünnet oluyor. Sürekli yaptığı, ekseriyetle yaptığı müekket oluyor, kuvvetli oluyor. Ama hiçbir zaman bunlarda tahsis yani icap etmiyor. Ne demek tahsis icap etmiyor? Efendim işte hele teahhütten başkasını okusan ikinci rekatta cuman olmaz. Veya birinci rekatta secde suresi okumadın cuma sabahı namazın geçersiz gibi bir tayin ve tahsis İslam'da yok. Onun için burada da illa her ikindi ve sabahtan sonra sohbet olacak, geri kalanda olmayacak. Bir geri kalanda olmaması bir tayin olduğundan bir data götürüyor işi. Bir de bunlardan da mutlaka olacak. Ya bu sabah niye sohbet yok? Yok hoca efendi rahatsız oldu veyahut öbür hoca gelmedi veyahut soğuk var veya sıcak var. Yani bir sorun var. Yok illa olması lazım. Ya kardeşim bu sabah namazın farzı değil ki bugün olmadı diye sen burada farz gibi buna muamele yapıyorsun. İşte o zaman bu da ne oluyor? Bir tata çeviriyor işi. Çünkü sünnette aslı var ama tayini yok. Tayin yapınca, tahsis yapınca anladım. Yine de Kurtay Fazletleri diyor ki yani yine bana sorarsanız hayra en yakını bu olmuş. Çünkü neden? Camide sohbet yapmak, en nihayetinde elini kaldırmak, dua ederken hatip tabii konuşabildiği için. Ama velestu asla ben olmadım bin mücibiküm size icabet edecek ila şeyin hiçbir hususta minuma. Bu ikisinin hiçbir şeyinde de fetva vermem ha. Benden sakın bunda fetva istemeyin. Yani vali o zaman işte en büyük alimine neyse insanlarda etkili olan kimse tabii ona konuyu bildiriyor ki bak biz böyle iki tane uygulama başlattık. Uygulama başlattık. Daha güzel cemalen nasıl güzel bir tercümesi oluyor. Uygulama başlattık. Bütün insanları buna uyduruyor. Bir cumada imam ellerini açıyor işte. Efendim bir de her sabahla ikinden sonra böyle bir sohbet tertip ettik. Yani milleti de meşgul etmek falan. Sen bunlara itiraz etme veya fetva ver. O da diyor ki ya öbür bidatlere göre yine bunlar en şeylisi. En hafif, en insaflısı. Ama ben yine de böyle bir şeylere diyor fetva verip de sizin bu işlerinizi meşru edemem diyor. Niye? Kale dedi ki yani halife veya vali neyse. Lime dedi. Niye böyle yapıyorsun ya? Dedi. Kale dedi cevap verdi. O Dayf Hazretleri. Lienne Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kale buyurdu. Hadis, bu hadisten sebep buraya kadar anlattık. Ma ahdese kavmun bir topluluk icat etmez bid'aten dinde bir reform, bir yenilik illa böyle bir şey çıkarırlarsa yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırmadı hutbede daha. Kaldırdın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında her sabah ve ikindi yani otomatiğe bağlanmış şekilde tayinli bir şekilde böyle bir camide sohbet yoktu ya. Her sabah ikindi. Bu sefer ne oldu? Yenilik çıkartıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bir yenilik çıkarırsa Ama yenilik derken dinde ha. Arabanın yeni modele çıktı alınmaz, telefonun yeni modeli çıktı konuşulmaz demiyoruz. Teknolojiye uyulabilir, yeniliklerden faydalanılabilir. Helal dairesinde kalmak şartıyla tabii. Bu dinde bidat yani. Şimdi sohbet işi caminin içinde olan bir şey dinle alakalı. Minberde cuma günü hutbe okuyan hatibin vaziyeti dinle alakalı yani. İbadetin içinde oluyor bu şimdi. Onun için böyle bir yenilik çıkarırsalar illa rufi'a mutlaka kaldırılır veya rafa'a Allah kaldırır o da olabilir. Rufi'a kaldırılır misluha o bid'at giren bid'at kadarı mine sünnet. Sünnetten kaldırılır. Yani bir sünnet kalmış olur. Neden? E şimdi mesela Bişr ibn-i Mervan efendim minberde ellerini kaldırmış dua eder vaziyette görüldüğü zaman Umara ibn-i Ruveybe Hazretleri yani Umara da olabilir de sahabeden bu zat. Ne dedi? Kabbehallahu hateynil yedeyni. Allah bu iki eli kötü etsin. Bu duaya kalkmış el. Ama dedi ki Allah bu iki eli takviye etsin, çirkin etsin. Niye? Lekad raytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma yezidu en yekule bi yedi hakeze. Böyle parmağını işaret etti. Şehadet parmağı, şu parmağı. Ve vallahi ben Resulullah'ı gördüm dedi hutbe okurken. Ancak parmağıyla şu işareti yapıyor. Teşehhütte biz eşhedü ve la ilahe de kaldırıyoruz ya. Öyle parmağını göğe semaya yani duada ellerini değil de parmağıyla ancak. Bundan fazla yaptığını görmedim. Bu niye böyle işler çıkarıyorsunuz? Demiş. Onun için şimdi parmakla göğe işaret sünnette var. Sen iki elini kaldırıyorsun. Ne oldu? Yani mutlaka o kadar bir sünnet kaldırılıyor. Çünkü neden? İkisini aynı anda yapamazsın. Demek ki bunu yaptınsa sünneti kaldırdın da bunu yaptın. Efetemessükün bir sünnetin elbette sünnete sarılmak hayrun min ihdâti bid'atin bir bid'at dinde yeni bir şey vaziyet çıkartmaktan daha hayırlıdır. Hiç dahası da mı var yani? Hiç yok. Onda sadece hiç hayır yok bid'atte. Onun için ben sizin efendim bid'atinize fetva veremem. Onun için Sindi Hazretleri burada şerhte diyor ki velev gâti haseneten, bid'ati hasenet olsa. Hazreti Ömer Efendimiz teravih namazı için ni'metil bid'atü hazi, bu ne güzel bid'at buyurdu. Buhari'de de var ama o lügat manası, istilah manası da bid'at değil. Lügat manası nedir? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan boyunca devam etmedi. Evinde devam etti teravih. Üç kere kıldırdı. Farz olur endişesiyle. Çok güzel bir cemaat oldu, huzur oldu. Farz olur endişesiyle sallallahu aleyhi ve sellem üç kere çıkmıştır. Efendimiz üç kere değil, bir kere bile çıksa zaten o sünnet oldu bir defa. Bitti, ona daha bidat denmez. Hazreti Ömer niye bunu bidat dedi? O şu demek yani bütün Ramazan kılınması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de mürtetlerle, harplerle uğraştığı için o da bu işlere çok ilgilenemedi. Zaten iki senelik bir hilafeti var. Çok kısa. O da hep savaşlarla geçti. Hazreti Ömer Efendimiz uzun halifelik yapınca bu işlere vakit buldu. Ve sistemleştirdi. Ama neye dayanarak? Sünnete dayanarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı ya. Kıldırdığı için o sünnette zaten var. Onun bir gece kıldırmasıyla 30 gece kıldırması fark etmez. Bidata çevirmez işi. Demin ne dedi ki İmam-ı Masum Hazretleri'nin kaidesini anlattım size. Aslı sünnette ise şekli bidata çevirmez. Şimdi onun için teravih cemaatle kılınması sünnette var. Olduğu için tamam onu sürekli hale getirdi. Şimdi bidat-ı hasene yoktur dediğimiz hangi bidatın haseneliğini nefyediyoruz? İstilah bidatini. İstilah bidatı ne demek? Yani sünnetten bir şey kaldıran demek. Mesela İmam Rabbani Hazretleri buna misal verirken ne buyuruyor? Buyuruyor ki kefen de erkek için mesnun olan üç kattır. Erkek ölmüş erkek. Kadın da dört kattır. Şimdi diyor buyuruyor çıkartmışlar erkeğin başına sarık sarıyorlar. Yani güya çok takvalıktan efendim kinaye gibi bir şey. Ya sarıkta ne var? Sarık sünnet değil mi yani? Namazda sünnet ama ölünün başına sarmak sünnet değil. Şimdi ben buna itiraz ettim buyuruyor. Dediler ki bu bidat-ı hasenedir, güzel bidat. Yahu diyor bu fakir diyor bidat-ı hasenelik, güzellik, hüsün görmüyorum. Karanlıktan başka bir şey görmüyorum. Bidattan nur olur mu diyor. Mutlaka bu hadisi okuyor. mutlaka bir misli sünnetten kaldırılıyor. Şimdi orada İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bazı hocalar da buna fetva vermişler. Bidat-ı hasene güzel bidat. Ne var? Ya ölünün kafasına sarık sarsak demişler. Ama olmaz ki diyor. Neden? Kefen kaç kat olacaktı? 3 kat. Sarığı ekledim oraya. Sarık biliyorsunuz yani insanın bir kat kefenden fazla bazı kere başımızda 7 metre 10 metre sarık oluyor. E sen şimdi bu sarık nedir? Bir septir. Elbise giysidir yani. Dolanıyorsun ona. Söksen çıkarsan dolanırsın. E o zaman sen ne yaptın? Erkeklerdeki 3 sünnetini bozdun. Bir de onu ekledin. Bir katta o var. Yani elbise olarak. Bak diyor sünneti kaldırdı. Ya sarık sarmak sünnet değil mi? Ya kardeşim sarık sarmak ölüye sünnet değil. Diriye sünnet. E sen şimdi ne yaptın? Sünneti bozdun. Niye bozayım? Ne alakası var? E ne alakası var diyor. Kefende sünnet 3 kat. Sen ne yaptın? Sarığı sarınca ettin 4 kat diyor. Bunu anlamayacak ne var buyuruyor. Mektubat anladınız mı? Onun için Huzayfa Hazretleri İmam Rabbani kafasından konuşmuyor ki bu işler. Hep böyle hadis-i şerif ve rivayetlerden bu konuları kaddesallahu aleyhi ve sellem meydana çıkarıyor. Yani onun için bidatte hasenelik aramayın. Efendim. Yine Rava rivayet etti anhu aynı zattan yani Huzayf olacak yine radıyallahu anh. Kime Taberaniyu efendim Taberani rivayet etti başka bir hadis-i şerifinde. Enne nebiye sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta buyurdu. Ne buyurdu? Mâ min ümmetin hiçbir ümmet yoktur ki ibtedaat yani geçmiş ümmetlerde de aynı. İcat etti, yenilik çıkarttı. Bâde nebiyyâ peygamberinin vefatından sonra fî dîniha o ümmetin dinine Allah'ın o ümmete peygamber vasıtasıyla gönderdiği dinine ne yaptı? Efendim bir şey dini içerisinde bir şey çıkarttı. Eğer böyle bir şey yaptılarsa illa mutlaka edaat o ümmet kaybetmiş demektir. Misliha o giren bidat kadarını nereden mine sünnet? Sünnetten o kadarını mutlaka zayi etmişlerdir. Ya sünnetin yerine o bidatı koymuşlardır, sünneti tamamen terk etmişlerdir. O zaman gözle görülür şekilde sünnet ortadan kalkmıştır. Ya da sünnetin yerini değiştirmişlerdir. Efendim, sünnetin çünkü sünneti hepten terk etmiyor gibi görüşse de sünnetin yerini bozarsa, yerini değiştirirse bu da ne olur? Efendim, bid'ate müncer olur. Bunlar tabii mesela yerini değiştirmeye bir misal vereyim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki sarığın ucunu azbe deniyor ona. İki omuzun beynel ketifeyn iki omuzun tam ortasından sarkıtmak sünnet. Biz sarkıtmıyoruz. Sarkıtmamakta da sünnet var. Çünkü Ali Kari'nin Risalesinde yani imame ile ilgili Risalesinde buyuruyor ki yani orada o muhaddistir tabii. Ma'annehu sallallahu aleyhi ve sellem lemyestül daima. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sarkıtmamıştır. Sarkıtmadığı da var. Biz şimdi sarkıtmadığını alıyoruz. Çünkü iki şekil sünnet olursa ikisinde de amel edebilirsin. Sarık namazda mutlaka sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç sarıksız namaz kılmamış. Bu kesin. Ama devamlı da sarıkla durmamış. Takkeyle de durduğu var. Başı açık durduğu yok. Başı açık durduğu yok ama sırf takke taktığı da var. Fakat namazda hiç takkeyle namaz kılmamış. Yani sırf takkeyle ha. Şimdi başı açık kılanların hiç iraptan mahal yok. Sırf takkeyle namaz kılmamış, hep sarıkla namaz kılmış. Takkenin üzerine sarık dolamış. Ama namazın dışında yatarken, otururken, yemek yerken sırf takkeyle durduğu da var. Sarık da sardığı zaman bazen sarkıtmış, bazen sarkıtmamış. Belki ekseriyette sarkıttığı ekseriyet olabilir. Ama şu anda biz hafiflikte bakımından sarkıtmama sünnetini icra ediyoruz. Şimdi burada İmam Rabbani Hazretleri diyor ki bazıları sarığın sarkan tarafını soldan sarkıtmayı güzel bidat saymışlar. Bidat-ı hasene saymışlar. Şimdi halbuki buyuruyor, her bid'at mutlaka bir sünnet kaldırır. Bu hadis-i şerifler demin okuyoruz ya şimdi işte o hadis. Her bid'at sünnet kaldırır. Ya ne alakası var sünnet kaldı sonra? Sarığın arkasından uzatmak sünnette yok mu? Var. Var ama imana benzer. Bak işte bak yerini değiştirir. Sünneti kaldırmıyor, yerini değiştiriyor. Şimdi bunun misali de bu. Ne gibi? Öbüründe kefende 3 sünnet, bu sarık sarıyor etti 4. 4. kat kumaş. Çünkü sarık da bir kumaş. Oradan sünneti bozdu. Bu sarığın ucunu sarkıtmak, sünnet ucunu sarkıtmak. Bu sünneti kaldırmadı ki. Ya kaldırmadı ama iki omuzun arasından sarkıtmak sünnetiydi. Yerini bozdu. Ne yaptı? Soldan sarkıtmaya böyle bu taraftan doğru uzatma. Sünnet diyemezsin ki. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç soldan sarkıtmadı. Sağdan da sarkıtmadı. Mimba beynel ketifeyn iki omuzun arasından sarkıtırdı sarkıttığı zaman. E sen ne yaptın? Sola veya sağa kuyruğunu vermek suretiyle yerini bozdun. Onun için ne buyuruyor? Hangi ümmet peygamberinden sonra dininde bir yenilik icat ederse mutlaka bir misli sünneti zayi etmişlerdir. İşte bu zayi etmek iki türlü olur. Ya hepten sünnet kalkar ortadan ya da sünnet durur ama şekli bozulur, yeri bozulur. Yeri bozulduğu zaman yine bidata gitti. Fakat bunlar tabii ki amel bidatlarıdır. İtikadi bidatlara girmez. Çünkü ehl-i sünnet dışı fırkalarınki itikad bidatı zaten. O itikad bidatının hiç çaresi yok. Onu da şimdi anlatacağız. Ve ruhye yine rivayet olundu hadis-i şerifte. Anebi Umamet radıyallahu teala. İmam-ı Rabbani Hazretleri ile yeri gelmişken mesela dille niyeti de bid'ata sokuyor. Fıkıhçılardan bazıları bile buna bid'at-ı hasene güzel bid'at demişler. Ama diyor ben diyor bu bid'atı diğer bid'atlardan da tehlikeli görüyorum. Neden? Öbürleri sünneti kaldırıyor. Bu farzı kaldırıyor. Niye farzı kaldırıyor? Çünkü diyor adam aklı başında değilken geliyor namaza duruyor. Dilini alıştırmış, otomatiğe bağlamış. İşte öğlen namazı farz zannet duruyor. Halbuki ikindi. Dil alışkanlığıyla o arada aklı başında kalpten niyet etseydi neredeyim, ne namazı kılıyorum diyecekti. Kalpten niyet etmeyi mecbur olduğunu bilmeyince, dile de alışınca dil onu, bazı kere bir de bakıyorsun adam öğlen ikindi akşam saydığı da var 3-4 tane. Çünkü bulana kadar da düz gidiyor. Bazısı da öğlen deyip duruyor halbuki ikindi. Çünkü neden? Niyetin mahalli kalptir. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki velhalu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim kainatın efendisi olsun, sahabe olsun, tabiin olsun, onların hiçbirinden namaza başlarken niyet ettim ya Rabbi rızası şerif için, yani Arapça veya Türkçe. Sesli niyet yaptıkları nakledilmemiştir. Bir kitapta yoktur diyor. Ya belkânü yükebbirûne l-tehrimet akıbel kıyam. Hemen mesela oturuyorlar, sünneti kılmışlar veya zikrediyorlar. Kalkıyorlar şeye namaza. Kalkar kalkmaz Allah-u Ekber. Şimdi bizim millet, yani bazı evhamlılar var. İmam Fatiha'yı bitirene kadar adam daha zor söylemekten niyeti efendim diliyle söyleyeceğim diye böyle uzatıp duruyor. Halbuki sahabe-i kiram oturuyorlardı. Birden kalkıp Allah-u Ekber duruyorlar. Çünkü neden? E zaten niyet belli, vakit belli. Niyetin yeri de kalptir. Kalplerinde bu niyet mevcut olduğu için dile lüzum görmüyorlar. E peki buna sen nasıl şimdi güzel bir bid'at diyeceksin? Adam bir de diyor diliyle demeyi alıştırıp da kalbinden geçirmeden, kalbini tam hangi namazdayım diye bağlamadan, düşünmeden diliyle niyet ettiyse o zaman farz da gitti, namaz da gitti. Çünkü neden? Bütün alimler ittifak etmişler ki kalpte niyet olmadan niyet geçerli değil. E kalpte niyet olmadan geçerli değil de ittifak var. Dilde söylemeyi bazıları hasene görmüş, bazıları. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki benim gördüğüm tehlike bu farzı da kaldırır. Neden? Adam dil alışkanlığına bağlanır, kalbinde ne niyet olmadan, hangi namaz düşünmeden pat durur. Ha bu sefer niyet olmamış olur. Çünkü kalpten geçmediğince hiç kimseye göre niyet olmuyor. Hiçbir alime göre. Onun için bir bid'at çıkarırsa bir ümmet mutlaka o kadar bir sünneti zayi etmişler demektir. Ve Rubi'an-ı Ebi Umamete radıyallahu anh Ebu Umame Hazretlerinden rivayet olunan bir hadis-i şerifte kâle Resûlullah sallallahu teâlâ. Bu da acayip bir hadis. Mâ tehte zillis sema göğün gölgesinin altında yoktur. Min ilahin hiçbir ilah yu'bedu tapılan yani mabut bir gayri hak tabi. Azamu daha büyük indallah Allah katında şimdi Allah'a ortak koşulduğu için Allah katında yani en kızdığı, buğz ettiği, kendisine ortak koşulanlar içerisinde. Şimdi maymunu ortak eden var, domuzu ortak eden var. Yani domuza tapan var, maymuna tapan var, ineğe tapan var, fareye tapan var. Allah-u Teala buğz ediyor ve gazap ediyor. Min heven, nefsinin isteği. Müttebe'in, efendim, tabi olunan, yani peşine düşülen. İnsanın canı ekşili ister, turşulu ister. Yani şunu demek istiyorum. Kadere inanmamak aklından geçer. Efendim, işte helal haram demek aklından geçer. Harama helal demeyi düşünür. Bunlar düşünce bazında vesvese kabilinden kalsa sıkıntı yok. Ama peşine düşülen ne demek? Canı istedi diye kalktı. Onu din adına uydurdu. İslamoğlu'nun amentüde kader tartışmalı fazlalıktır. Bunu bir tane alim demiş mi? Dememiş. Ehl-i sünnetten yani. Dememiş. Sen nasıl bunu diyorsun? İşte canının isteğine uydu. Onun için Allah Teala en çok kendine ortak koşulup tapılanlar arasında en çok hangi batıl ilaha buğz ediyor? Kendisine tabi olunan, peşine düşülen efendim arzular. İşte bu ehl-i sünnet dışı fırkaların hevaları. Canı öyle istedi diye. İşte Allah ahirette görülmeyecek. Mutezile öyle söylüyor. Yok ayrıyetten Allah'ın sıfatları yok. Hepsi zatında mündemiştir. Sıfatları reddediyor. Ondan sonra falan. Böyle işler. Şimdi daha çok zaten hadisleri redd, inkar. Ondan sonra sayı hadisleri inkar. Kıyamet alametlerini inkar. Aklının almadığı her şey inkar. Bunlar hep neyle oluyor? Adam delil getiremiyor ki. Ayetten, hadisten, sahabeden, seleften bir tane kaynak söyleyemiyor ki. Ya ne yapıyor? Benim aklım almıyor. İşte canım istemiyor falan. Sen desene ki Allah'ın dini hususunda keyfine uydun. Onun için Allah Teala en çok senin hevana, senin o Kur'an'a, sünnete muhalif düşüncelerine ve o düşünceye, vesveselere, evhamlara dayanarak Allah adına hüküm vermene kızıyor. Çünkü ne yapmış oluyorsun? Sen de o nefsinin arzusuna tapmış oluyorsun. Çünkü onun dediğini yapmış oluyorsun. Mevla sana buyuruyor, bu haramdır. Sen diyorsun ki aklım ermedi. Satranç için böyle ettiler. Tavla için böyle ediyorlar. Efendim bu oyunlar niye haram olsun? Kime ne zararı var? Kumar değilse. Yahu kime ne zararı var, ne karı varlığına bahsetmiyoruz ki. İşte Hazreti Ali Efendimiz sözünü okudum dün bir kitabın başında. Altın, yani som altınla yazılacak değerde bir söz. El aklu, innemel aklu li idrakil ubudiyet. La li idrakil rububiyet. Allah bize akıl verdiyse nasıl kulluk yapacağımızı anlayıp yapalım diye verdi. Yoksa Allah bize aklı benim hükümlerimin, hikmetlerinin sırlarını araştırın da bana muhalefet edin diye akıl vermedik. Sen rububiyetin, yani Allah'ın Celle Celaluhu İçkiyi niye yasaklamış, kumarı niye yasaklamış, zinayı niye yasaklamış veya süt kardeşi niye yasaklıyor? Süt kız, ananın emzirdiği kızla evlenemiyorsun. Yabancı kızla. Süt emzirdiyse. Niye bu haram oluyor bunun? Ne alakası var? Bak şimdi ne alakası var? Aklın, mantığın anlayacağı bir şey değil. Bir damla süt düşmüş ağzına ya, bu benim. Anam değil, babam değil yani, akrabam değil yani. Yabancıya bir damla süt düşerse. İşte satrancı anlamamakla bunu anlamamanın farkı yok. O zaman da kız da dayısıyla evlenmeye kalktı işte. Allah diyor inanıyorum ama diyor dayımı seviyorum diyor. Ne karışıyor benim işime diyor. Şimdi dayısıyla evlenmeyi Allah kıza niye haram etti? Bir kıza. Sen bunun hikmetini araştırıp taraştırıp çözesin diye Allah sana akıl vermedi ki. Ya bu senin dayın mı dayın? Bununla evlenmeni Allah haram etti. Bunu anlayıp bu haramdan sakınman için akıl ver. Veyahut da bu sütü annenin sütü bunun ağzına düşünce Hanefi mezhebinde bir yudum bir damla da oluyor. Şafii'de 5 kere emmek şart oluyor da. Peki sen bu sütten bu araştıracaksın, edeceksin köyden, kentten, bilenden, şahitten. Bu benim annem buna süt emzirmiş mi yani? Biz evlenmek durumuna geleceğiz ama ha öğrendin ki dediler ki tamam buna süt emzirmiş. Konu kapanmıştır. Ne oldu? Süt kardeşin oldu. Evlenmek haram oldu. Şimdi sen bunda efendim Allah bana akıl verdi. Ben bunda bir şey anlamıyorum. Ne anlamıyorsun? Niye bu bana haram oluyor ya bir damla sütten? Senin aklın işte bunu anlamak için, Allah'ın hükümlerinin hikmetlerini çözmek için verilmedi ki sana. Ya Hazreti Ali Efendimiz'in beyanı vecile, akıl sana kulluk vazife, ubudiyet vazifelerini idrak için verildi. Yoksa rububiyet sırlarını çözesin diye verilmedik. O zaman helal haramı oturun, efendim meclisi toplayın. Maddeleri şimdi geçip geçmediği gibi, efendim bu helal mi olsun, bu haram mı olsun? Allah'ın dini adına helal haram demeye kimin yetkisi var? Ancak Allah'ın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Resul de buyurduysa bu oyunlar haramdır. Bitti. Kumarsa demiyorum. Kumarsa zaten haram. Kumarsa efendim en ufak bir oyun kura çekmek bile haram. Halbuki kura çekmek aslında sünnet. Ama sen kumar için yapılan her şey haram. Onu konuşmuyorum ben. Ama kumar olmasa da bunu haram edilen bu kadar ayet, hadis ve delil var iken sen nasıl dersin ki efendim benim buna aklım ermiyor? İşte aynı. O zaman bunu da aklım ermiyor. Ben efendim dertleniyorum, kederleniyorum. Moralim çok bozuluyor. İki esrar çekeceğim, afyon çekeceğim. Kafam mutlu olacak, kıyak olacak. Oh! Ben de derdimi unutacağım. Ya Allah bunun niye karışıyor ya benim kafayı bulmama niye engel oluyor falan. Hani bunda bir zarar yok ki ben cam çerçeve kırmıyorum. Kimseye de zarar vermiyorum. Dozunu da ayarlıyorum. Öyle ya. Herkes de mesela fazla sarhoş olup da milletin başına yıkılacak kadar sarhoş olmuyor ama bazısı diyor ki ben dengeyi kuruyorum. Bir bardak, iki bardak, iki tek atıyorum. E işte o zaman Yaşar Nuri ne dedi? 10 bardağa kadar serbest dedi. E şimdi dolayısıyla neden sarhoş olma? Ha, adamın biri yarım bardakta sarhoş olur, öbürü bir şişede sarhoş olmazmış falan. Sarhoş olmadıktan sonra takılabildiğin kadar iç. Ya böyle akılla, mantıkla din olmaz. O zaman ne diyor? Ben de diyor dama oynuyorum, onu oynuyorum, iddia oynuyorum, şunu oynuyorum, bunu oynuyorum. Kime ne zararım var diyor. Alan razı, veren razı. Zaten oraya para yatıranlar hepsi de biliyor ki kaybedersen param başkasına gidecek. Niye haram olsun bu diyor. Adamın bilgisi dahilinde ben bu paralar bana geliyor diyor yani. O zaman kumarda da bir sorun olmaması lazım. Karşı tarafta razı ya. Yani akla sordun mu bunların haramiyetini birçoğunu çözemez ki. Onun için bize verilen aklı kulluk vazifelerimizi öğrenip amel etmeye kullanalım. Yoksa Allah'ın işine karışmaya kullanmayalım sen. Ne haddine düşmüş. Yani insan Allah Teala buyuruyor ki bana ortak koşup da çok taptıkları var. Maymunundan, faresinden, ineğinden, putundan, haçından dolu şirk malzemesi var. Ama ben bunların içinde en çok hangisine kızıyorum? Bir insanın nefsinin arzusuna uyarak din namına helal haram hususunda ve itikadi konularda kadere inanmamak, alın yazısı yok demek ki başa nefsinin keyfine uymasından çok hiçbir şeye, hiçbir bana ortak edilen hiçbir şeye kızmıyorum. En çok bana ortak edilen nefsin arzusuna kızıyorum. Çünkü hacıyım hocayım diyen düştü bu belaya ya. Yorum yapıyor din adına delilsiz kaynaksız ya. İşte bid'at. Ah bid'at işte sonra oradan itikata kadar da gidecek tabii ki. Gidiyor zaten. Baksana helal haram itikadi konudur. Yani amelden başlıyor itikata da bulaşıyor yani bu işin. Freni patlamış araba gibi nerede duracağını bilemez. Ve an Enes radıyallahu teala anhu ve an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şeriftir. Tamamı intizar-ı salah. Namazdan sonra öbür namazı bekleme bahsi var ileride gelecek. Uzun hadisin tamamı orada gelecek. Bezzar ve Beyhaki gibi sağlam kaynaklar rivayet ediyorlar bu hadis-i şerifi. Ama burada bir kısmını almış. Yani konuyla ilgili sünneti terk edip bidata uymanın zemmi hakkında. Buyuruyor ki وَاَمَّ الْمُحْلِكَاتُ İnsanın ocağını batıracak, helak edecek şeyler neler? فَشُحْهُمْ مُطَاعُنْ İtaat edilen, kendisine uyulan bir cimrilik. Yani herkesin içinde şunu verme, fakir olursun, bir daha bunu bulamazsın falan şeklinde bir cimrilik duygusu hepimizde vardır. Yani beşeriz, nefis taşıyoruz, yani her şeyini seve seve ver. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir cömertlik herhalde yapacak halimiz yok. Ama diyor, eğer senin içinde hırs ve tamah ve cimrilik var da sen onu dinlemiyorsan, o içinden vesvese gibi geliyor da geçiyorsa veya verirken bir şey de acıyorsa, için acıyorsa yani. Olsun için acısa da verdin mi? Verebildin mi? Verdin. Demek ki şerrinden kurtuldun. Çünkü neden? O cimriliğe teşvik eden nefsin huyuna ne yapmadın? İtaat etmedin. Anladın mı? Yani mesele burada farklı boyutta. Eğer bir cimrilik huyun içinde var da sen onu itaat etmiyorsan daha çok sevap alıyorsun. Neden? Daha zor geliyor. Cömert adama zor gelmiyor. Vermek sana zor geliyor. Ecurukum eftallü amel ahmezüha. Amellerin en üstünü en zor olanıdır. Bir hacı efendi bana dedi ya, zekatımı tam hesap ediyorum her sene. Kuruşu kuruşla veriyorum ama etimden ayağımdan et kesmek gibi geliyor. Çok acıyor dedi. Dedim ki senin sevabın daha fazla. Öbürleri alışmış artık bol bol veriyorlar. Seninki canın acıyor parayı verirken. Demek ki senin sevabın daha fazla. Zorla hayır hayır. Çünkü neden? Cibril'in huyun varsa da dinlemiyorsun onu da. Zorla veriyorsun. Zorlanarak yani veriyorsun. Evet bu... Eğer sen bu cimrilik huyuna itaat edip de zekat verme, sadaka verme, fitre verme, işte muhtaca verme falan, o zaman bu seni bu cimrilik helak eder. Şu ayet-i kerimede ne buyuruyor? Men yuqa şuhha nefsi feulâke humul müflihûn. Kimler nefislerinin hırs, tamah ve cimrilik huyundan, sıkı tutumundan korunursa ancak onlar felah bulurlar. Eğer o huy varsa onda kurtuluş yok. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İki, ve hevem müttebe'ün. Bu hadis-i şerif dört maddedir. Dört maddenin her biri üç maddedir. Mühlikat, derecat, kefaret ya da üç maddedir. En az üçünü buldum da. Dereceler var, kefaretler var, efendim bir de helak edici şeyler var. Her birinin altında da üç tane başlık var. Her birinin altında üç tane başlık var. Şimdi helak edicilerin üç tanesinin birisi kendisine uyulan cimrilik. İkincisi kendisine uyulan efendim ve heven müttebaun. İstek ve arzu. Nefsin keyfi. Nefis canın istiyor ki efendim niye alın yazısı olacakmış da Allah yazmış da ben şimdi onu yaşayacakmışım da Allah beni firi bırakmış özgür takılıyorum işte falan filan. Böyle bir şey çıkartmış. Kaderi inkar. Ya bu İçinden vesvese gibi geçse bir şey demem. Ama ne zaman diline çıktı ve kaleme, kitaba döküldü. İşte sen ne yaptın? Nefsi nevasına uydu. Bu seni helak eder. Nefsi nevasına demek ayette var mı böyle bir görüş? Yok. Hadis-i şerifte var mı böyle bir görüş? Yok. Peki hatta hadiste olmayan bir şeyi nasıl uydurdun? Keyfime uydum. Canım öyle istiyor. Mantığım böyle çalışıyor. Aklıma böyle geldi. İşte sen ona uyduğun için helak olacaksın. Üçüncüsü ve icabul mer'i bi nefsi. Kişinin kendini beğenmesi, yani amellerini beğenmesi, ancak kendi görüşünü efendim seçmesi, başkasının istişaresine müracaat etmemesi efendim. Yani bir insan açıkça doğru yapsa da, başkalarının görüşleri zahiren alenen hata olsa da yine de bir açık kapı bırakaraktan siz ne diyorsunuz falan bir sorar. Yine bildiğini yapar, doğru bildiğini yapar. Ama hiç sormama lüzum yok. Ne acet, adamın ne diyeceğini ne, efendim lüzum yok. Ne derse desin benim bildiğim doğru. Ya bu da insanı helak eder. Allah muhafaza. Ondan sonra din adına bu maruf mudur, bu münker midir? Bu neye göre meşrudur, bu neye göre gayrimeşrudur? Bu neye göre helaldir, bu neye göre haramdır? Hiçbir ayet, hadis ve delile dayanmadan bana göre böyle. Ben böyle düşünüyorum. Nefsi nevasına efendim tabi olarak konuşması bu da insanı helak eder. Rabbim cümlemizi helak edici belalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Böylece hadis-i şerifler, rivayetler devam edeceğiz inşallah. Pazartesi akşamları sohbetimiz. Şimdi bugün hanım kardeşlerimizden Efendi Hazretimizin de kendisine değer verdiği manevi işaretle kitap gönderdiği Adalet Göltaş Hoca hanımefendi kardeşimiz vefat etti. Rabbim garikayı garik rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eyle. Ya Rab günahlarını hasenata tebdil eyle. Ya Rab sen fazl-ı kerimle tertemiz eyle kabrine. Ya Rabbi Münker Nekir'i gönderdiğinde hasen surette irsal eyleyip büyüklerin dostlarının hürmetine, sevdikleri alimlerin velilerin hürmetine. Ya Rabbi hesaplarını asan eyle muhasebeden. Kolay eyle ya Rabbel alemin. Adalet hanımefendi kardeşimizin de ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhacin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabrin nur eyle. İlk gecesinde istirahatini müzdad eyle. Bundan sonraki günlerini, gecenin daha kolay eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin. Bizim de geçmişlerimize rahmet eyle. Kabirlen nur eyle, derecelerini âli eyle. İnşallah çarşamba günü saat 8.30'da Mektubat-ı Şerife dersinde buluşuruz. Ehl-i Sünnet itikadı ile alakalı birçok konuları konuşuruz. İnsanları da haberdar ederiz, uyarırız, duyururuz. Hayra anahtar oluruz, şerlere kilit oluruz. Doğruları konuşmakta, yaymakta vesile oluruz. Allah'ım da kullarına acıdığımız için bizi acır, lütfuyla merhamet buyurur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.